הרבה הרבה שנים באו לארץ מעט יהודים לולי היו כאן מעט יהודים אז לא היינו סופרים כשנים כסף פה וכסף שם רק שתהיה בן אדם כסף פה וכסף שם רק שתהיה בן אדם לפני הרבה הרבה שנים כיסו ביצות האגמים לולי הביצות והאגמים אז לא היינו הבית הבאים כסף פה וכסף שם רק שתהיה בן אדם כסף פה וכסף שם רק שתהיה בן אדם אנו בנו ארצה לבנות ולהיבנות בה אך ראו מה שיצא שאי אפשר לחיות בה אנו בנו ארצה לבנות ולהיבנות בה אך ראו מה שיצא שאי אפשר לחיות בה בלי קסה פה וקסה שם רק שתהיה בן אדם רק שתהיה בן אדם, כסף פה וכסף שם, רק שתהיה בן אדם.